super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ewa Kopacz odpowiada na pytania prokuratorów w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zniknęły dowody rzeczowe w procesie karnym Amber Gold, 3 twarde dyski z najważniejszymi dokumentami spółki. Pikieta ukraińskich nacjonalistów przed polskim konsulatem w Łódzku. Domagali się przeprosin od konsula. Już 3 godziny trwa przesłuchanie byłej premier Ewy Kopacz w prokuraturze w Warszawie. Zeznaje jako świadek w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Małgorzata Naukowicz. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że wzywanie polityków do prokuratury nie jest niczym nadzwyczajnym. Zarzucał też Ewie Kopacz, że nie mówi prawdy o swojej roli na miejscu katastrofy. Dodał, że konieczne jest wyjaśnienie, po co tam pojechała w kwietniu 2010 roku. Przecież od samego początku mówiła, że była tam po to, aby z ramienia państwa polskiego nadzorować wszystkie czynności, które były przeprowadzane. A dzisiaj mówi, że była tam tylko po to, aby opiekować się rodzinami smoleńskimi, co jest oczywiście nieprawdą. Dzisiaj próbuje umyć ręce i wykręcić się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Senator PO Sławomir Rybicki zwrócił uwagę, że była premier Ewa Kopacz została wezwana przez prokuraturę w charakterze świadka. Mam nadzieję, że tak pozostanie, dodaje polityk, którego brat zginął w katastrofie smoleńskiej. Minister zdrowia Ewa Kopacz poleciała do Moskwy jako lekarz, chcąc nieść pomoc rodzinom ofiar i raczej to jest powód do uznania dla postawy Ewy Kopacz, a nie nagany czy też stawiania jej zarzutu. Ewa Kopacz już wcześniej zapowiedziała, że stawi się w prokuraturze. Jednocześnie we wpisie na Facebooku przekonywała, że w Smoleńsku po katastrofie była jedynie reprezentantem rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa potwierdziła wcześniej 2 przypadki znalezienia w grobach 2 generałów szczątek innych ofiar katastrofy. Dziś media donoszą, że po tragedii w jednym grobie pochowano ciała 2 biskupów podróżujących na pokładzie Tupolewa. Z kolei mąż Aleksandry Natalii Świat poinformował, że w trumnie jego żony zostały znalezione szczątki innych osób. Zaginęły dowody rzeczowe w procesie karnym Amber Gold. Jak ustalił reporter Polskiego Radia w Gdańsku, trwają poszukiwania 3 twardych dysków z najważniejszymi dokumentami spółki. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak obrońca Katarzyny P. zażądała wglądu w dane zawarte na dyskach. Grzegorz Armatowski. Według moich nieoficjalnych informacji chodzi o cały serwer Amber Gold na 3 dyskach o pojemności 1 TB każdy. Były m.in. poczta mailowa z komputerów Marcina i Katarzyny P. oraz wszystkich pracowników spółki, programy do obsługi księgowo-finansowej, a także dane osobowe tysięcy klientów Amber Gold. To pliki, które ABW skopiowała na zewnętrzne nośniki w sierpniu 2012 roku, kiedy weszła do siedziby spółki małżeństwa P. przy Długich Ogrodach. Dyski potem przekazano prokuraturze, analizowali je biegli i na płyty CD zgrali część dokumentów. Niedawno gdański sąd zobowiązał prokuraturę do zajęcia stanowiska w związku ze stwierdzeniem braku części twardych dysków. One zostały przekazane do gdańskiego sądu wraz z aktem oskarżenia, zapewnia prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Dysponujemy w tym zakresie stosownym pokwitowaniem. Nośniki wraz z aktami sprawy zostały wyekspediowane bezpośrednio z prokuratury okręgowej w Łodzi. Przed ich spakowaniem i wysyłką nośniki zostały przeliczone i potwierdzono ich zgodność z opisem nośników zawartym w wykazie. A zatem idąc tym tropem zwróciłem się z zapytaniem do gdańskiego sądu okręgowego, jakich i ile dowodów rzeczowych brakuje i co teraz zamierza zrobić sąd. Czekam na odpowiedź. W procesie Amber Gold trwa przerwa. Sędzia jest na urlopie. Kilkudziesięciu ukraińskich nacjonalistów pikietowało polski konsulat w Łódzku. Domagali się przeprosin od nowo mianowanego konsula za jego wypowiedź, w której nazwał Stepana Banderę bandytą. W proteście przed polskim konsulatem wzięło udział około 40 osób. Byli to przedstawiciele ukraińskich nacjonalistycznych partii politycznych i organizacji, m.in. Partii Swoboda. Domagali się odwołania niedawno mianowanego konsula Wiesława Mazura albo publicznych przeprosin z jego strony. Uczestnikom pikiety chodziło o wypowiedź Wiesława Mazura z września zeszłego roku, kiedy to przed Sejmową Komisją Łączności z Polakami za granicą, odnosząc się do postaci Stepana Bandery, stwierdził, że bandyta nie może być bohaterem. Protestujący podkreślali, że są za równoprawnymi relacjami między Polską i Ukrainą i nie zgadzają się, aby Ukraińcom dyktowano, kto ma być ich bohaterem. Na jednym z transparentów napisali: Mazur, pamiętaj, UPA powstała na Wołyniu. 2 miesiące temu, w marcu, polską placówkę w Łódzku ostrzelano z granatnika, w wyniku czego uszkodzeniu uległ budynek konsulatu. Sprawców do tej pory nie znaleziono. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwaga na kleszcze. Szacuje się, że na Mazowszu około 30-40% tych pajęczaków jest zakażonych boreliozą. Choroba jest groźna dla człowieka. Przed kleszczami można się chronić, mówi biolog Agnieszka Pawełczak z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Dzisiaj wojskowo-rycersko-konspiracyjna powtórka z rozrywki. Tak nam się jakoś ułożyły te utwory, które dzisiaj w powtórce z rozrywki się znalazły. Obronność kraju powinna być naszą wspólnotroską nasza powinna być. Wojskowość, powinniśmy się odnosić do naszych tradycji. W związku z tym też takie utwory dzisiaj dla Państwa mamy. Jeżeli chodzi o naszą wojskową, rycerską tradycję, to oczywiście rycerze Andrzeja Waligórskiego pojawią się. Piotr Machalica przedstawi Państwu w piosence z muzyką Janusza Strobla i tekstem Jana Wołka taką krótką lekcję konspiracji, a w temat dzisiejszy wprowadzi nas swoją piosenką Andrzej Poniedzielski. On przedstawi w tej piosence taki ulubiony zestaw każdego mężczyzny, albo prawie każdego mężczyzny w tej części Europy. Koń, szabelka i butelka. Zapraszam. Szabelka i butelka, od Polaka miłość wielka. Niech nam jeszcze wodzia zdrówko da i dzieleczkę co do laseczka szła i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła. I Polak szedł i sztandar miał, a spod sztandaru wroga grzał. Nie jak inne cudzoziemce miał zajęte obie ręce. Z lewej łyknie, z prawej grzmotnie, a jak mańkuj to odwrotnie. Koń, szabelka i butelka, od Polaka miłość wielka. Nam jeszcze bozia zdrówko da i dzieweczkę co do laseczka szła i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła. Historia dmie w pochwalny ruch, Polaka stawia za wzór cnót. Wróg nam często w kraju gościł i to w znacznej dość ilości. Jak odważne polskie serce, toć ich widział dwakroć więcej. Koń, szabelka i butelka, od Polaka miłość wielka. Niech nam jeszcze woja słuchowa i dzieweczkę, co do laseczka szła i szła. Szabelka i butelka, od Polaka miłość wielka. Niech nam jeszcze chociaż zdrówko da i dzieweczkę, co do laseczka szła. I szła, i szła, i szła, i szła. Jowski zagłoba gnębi nas pech. Wszystkim nam się Olejka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić iła. Stagnacja w Waszkowie, stagnacja. Armia szwedzka okopała się w widłach Sanu i Wisły. My okopaliśmy się tu i ani w te, ani w te. Ha, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Mówiąc językiem szachistów, typowy pat. Pat i Patarzyn. Status quo ante, jak mówimy. Hannibal ante portas, można powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze powiem. Dobrze. I cóż my teraz będziemy robili w te długie zimowe wieczory w okopach? Przecież, żeby tak przynajmniej mieć tu jaką białkę. No, pan, panie Michale, pan na podjazdy jeździsz, nie wiesz, pan, gdzie by tu jaką białkę dostać na parę? No, białkę nie wiem. Natomiast w naszej stołówce można tam dostać czerwonkę. No to już coś. U moich Tatarów jest jedna białka, z tym, że żółta. Żółta białka. Dawać ją, dawać, to co, że żółta? Wasz może jakiś rasista jesteś, panie Andrzeju, czy co? U Murzynów białka to nawet bywa czarna. Białka czarna? Czarna białka, tak, z tym, że tylko białka u niej białe i zęby. Jeżeli ma. Czarny, jeżeli ma zęby, tak. Dziwne to rzeczy są i niesamowite dla mnie osobiście. Ale powiedzcie mi, waszmościowie, czy taka czarna białka w tym swoim czarnym ciałku ma, dajmy na to, czerwone ciałka i białe ciałka, ta czarna białka, czy ma te białka? To zależy, panie Andrzeju, czy dana białka ma skazę białkową. Tak, tak. Taka białka nie zawsze jest bez skazy. Dla przykładu moja Anusia Bożobohata, świeć panie nad jej duszą, miała skazę uczuleniową na pana Podbipiętę. Też świeć mu, panie. Co on się do niej zbliżył, to ta cała w pryszczach. Aż dopiero musiał się w to wdać knesie Jarema Wiśniowiecki. Również świeć mu, panie. Którym ten... Halo? Tak jest, oczywiście powtórzę. Pan kazał powiedzieć, że nie będzie świecił i żeby dać mu święty spokój. No pewnie, bo pan, panie Michale, ciągle świeć mu, panie, świeć jej, panie, świeć im, panie. A co to, pan elektrownia, czy co? Panowie, Szwedzi most stawiają. Czekajcie, spojrzę przez lunety. Tak, właśnie wbijają pale w rzekę. Ha, co ja widzę, panowie, oni złapali Rocha Kowalskiego i wbijają pale rochem. Zawsze mówiłem, że z tego rocha to jest wyjątkowe młocisko. Młot to on jest, ale to mój siostrzeniec także. Musimy go ratować. Koledzy, szable w dłoń. Szable w dłoń! Fatalna sprawa, koledzy, fatalna. Mamy się dzisiaj wykazać dobrą organizacją czasu pracy. A tu, prawdę mówiąc, nie dostarczono nam wytyczek. Oj, nie dostarczono, ale na szczęście widzę, że pan kasztelan Czarniecki tutaj zmierza, a już kto jak to, ale on nam zorganizuje czas pracy, gdyż dziwnie serio funkcję swoją traktuje niestety. O, biada nam, biada. Od kiedy pan Czarniecki ranion był w jamę ustną i srebrne podniebienie sobie wstawił, to tak zaczął brzęczeć, że zrozumieć nie można. To prawda, ale zważ waszmość, że wojsko rozkazów jego nie rozumiejąc w różne strony się miota, co Szwedów do rozpaczy doprowadza i zmusza ich do rozpraszania sił. Tak jest właśnie. I w ten sposób powstała wojna szarpana. Szarpana, czyli partyzancka. Ale oto i pan kasztelan. Baczność, koledzy. Baczność, tak. Czołem, panie kasztelanie. Tak jest. Sądzę, że tak, chociaż pewności nie ma. Pewności nigdy nie ma. Ale nie, to nie my, szefie, to nie. Ludzie pana Lubomirskiego nawalili, tak? Tak jest! Rozkaz! Już wyruszamy! Czołem, panie kasztelanie! Ciekawe, co on mógł nam rozkazać. Jest, co mógł, to mógł, ale rozkaz, panowie, rzecz święta. Trzeba wykonać. Święta, panie Zagłowo, święta, ale jak go wykonać? Bez paniki, koledzy. Myślę, że jeżeli skoczymy na koń, wpadniemy gdzie na Szwedów, jeszcze przy okazji dostarczymy języka, to pan kasztelan będzie bardzo zadowolony. Na pewno języka, tak, ale samego języka to ja nie razy dostarczę. Z galaretką. Razem ze Szwedem. I jak raz dostarczyłem języka bez Szweda, to pan hetman Sapieha bodajże najsapiew zemdlo, a potem kazał mnie koń mi po Majdanie włóczyć. I powłóczyli, waszmości? Powłóczyli, ale się wyczekałem, bo akurat była strasznie długa kolejka do tego włóczenia. Przede mną jeszcze był włóczon pan Harłam. On długo się włóczył. Tak, on straszno włóczęga. Potem pan Żeromski i pan miecznik Rosieński. Ale w kolejce, ja wiecie jak to, w kolejce kawały, anegdoty, no to i czas jakoś nam zleciał. Tak. Pamiętam, jak kiedyś przy włóczeniu spruł się nam pan Kuszel. Co się zrobił? Się spruł przy włóczeniu, tak. Z czego powstała bardzo zasna włóczka. Do dziś mam z niej ciepłą kamizelkę. O, zobaczcie, waszmościowie. To może kiedy indziej, panie Michale, bo pan kasztelan Czarniecki, znowu się denerwuje, żeśmy sobie zlekceważyli jego brzęczenie. Szable w dłoń, kolego! Co koledzy, jedziemy, jedziemy, a Szwedów jakoś nie widać. Nie widać, bo ciemno. Pamiętam, jak żeśmy kiedyś po ciemku Tatarów pod żółtymi wodami podchodzili, to też żeśmy ich nie widzieli, a oni nas bardzo wyraźnie. Ponieważ pan Skrzetuski niezwykle silnie był jonizowany. Tak. W tym rycerzu tyle cnót się nagromadziło, że już się w nim nie mieściło i zełba mu promieniowało. Przed bitwą pod Korsuniem całą noc przy tym blasku w cwancygiera żeśmy rżnęły. Tak, zacny to był rycerz, ale ponad miarę szlachetny. Jak zaczął te swoje komunały wygłaszać, to nawet Bohun nie zdzierżył i nawiał do Chmielnickiego, Helenę Kurcewiczówną porzucając. Tak, ten Skrzetuski to nawet sprawy męsko-damskie potrafił uznieść. Pomnę, że gdy chciał Helenę na te rzeczy namówić, to zabrał ją do sadu i powiada, ile razy kukułka nam kuknie, tylu synalków mieć będziemy. Wtedy my razem z rzędzianem, na cyku będąc, oczywiście, tak zwykle, nie zaczniemy kukać w oczeretach. Tak, no jak dziś pamiętam, przy 12 kuku panna zbladła, a przy 36 powiedziała, że nie jest pepeszą i w pysk pana Skrzytuskiego zaprawiwszy razem ze mną w dzikie pola uciekła. Tak jest, słynna to była ucieczka, słynna. Waszmość bodajże za puzonistem się był przebrał. Nie, ja wtedy akurat za lirnika. Natomiast panny przebrałem za głuchoniemo. Ej, pomnę te noce ukraińskie po tym barszczu ukraińskim, w tych tam jarach dniestrowych, w tych komyszach, na tych myszach, prawda? Wzięli wałkonić, a tu wilcy nam wyją do wtóru, a to znowuż basiory, a tam znowuż upiory i strzygi różne, tak. Tak jest. Tam... Wyjaśnijcie mi, waszmoście, czym taka strzyga ode upiora się różni? No, na przykład upiór dobrze przyuczony bieliznę upierze. Upiór dzienny. Upiór, bo upiór nocny to jest już większy. Co zaś do strzygi, to strzygła mnie niejednokrotnie. Taka strzyga jak strzyże, to powtarza tak, jocie strzyga. Stąd nazwa właśnie. I gdzie nie spojrzysz, wszędy luźne kupy. Bardzo luźne. Tak, to zależy, czy taka luźna kupa to czambuł, czy też wataha. Najgorszy jest rezun z bizunem na bachmacie w oczeretach przy hutorze za porolkami, z parchami, przy dziewusze z chołpcem w hajdawerach. Tak jest. Koledzy, zdaje się, że Szwedzi ciągną. Ciągną na nas? Nie, gdzie tam? Ciągną wódę z gąsiora. O, nie pozwolę, aby na jeźdźca majątek narodowy nam trwonił. Baczność, panowie, szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Aby odbić wile biczówną. Bogusław swój. Straszliwy zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Starszy konspirant daje tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. Oczy i uszy miej otwarte, zachowuj wokół siebie ciszę. Mów to, co mowy nie jest warte i zawsze mniej niż chcą usłyszeć. Choć stroną cienia strzeż się blasku, w półmroku sennym w drugim planie. Jakbyś był ziarnkiem piasku w piasku lub jedną z kropli wody w kranie. Niszcz wszelkie ślady, także śmieci. Kontroluj wszystko w lustrach, szybach. Gdy jesteś za, to bądź też przeciw. Ceń użyteczność słowa chyba. Starszy konspirant daje tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. Zmieniaj marszruty, knajpy, kina, prace, adresy i nazwiska. Pamiętaj, wrogiem twym rutyna, a sojusznikiem twym walizka. Nie folguj w kwiatach i prezentach, nie pozwól wziąć się w posiadanie. A o matactwach i wykrętach nie mówi żadne przykazanie. Nie przyjmuj gości, nie chodź w gości, jeśli to w miejscu neutralnym. i wszelkie próby zażyłości niszczy na poziomie embrionalnym. Starszy konspirant daje tobie kompendium wiedzy najsekretniej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę pognij najdyskretniej. Chodź w gości, jeśli to w miejscu neutralnym, i wszelkie próby zażyłości niszczy na poziomie embrionalnym. Starszy konspirant daje tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. A gdyby z ciebie wydusili to słowo, kocham, zakazane. Bez żalu rozgryź w jednej chwili, ukryty w twojej plombie cjanek. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Czas już na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Na początek zamówienie pana Dawida spod Sandomierza. Prośba o Dave Matthews Band i Would You Say Yes? We'll be right back. What would you say? To jest właściwy tytuł utworu Dave Matthews Band. Pan Jacek z Pruszkowa napisał, że już od dawna poszukuje nagrań grupy Ozzy. Jakieś 10 lat temu napisał do nas i udało mu się usłyszeć jedną z piosenek. Dziś prosi o inną, zupełnie zapomnianą, o Wielką Ciszę. Nie wiem już sam, czy to noc, czy dzień. Czasem ktoś tu przynosi chleb. Nie mówi nic i zamyka drzwi. Tylko blask lampy lekko drży. Drży. We'll be right back. To były lata 80., ale pewnie dla wielu osób ta piosenka zabrzmiała zupełnie nowo i premierowo. Zespół Ozzy i Wielka Cisza. 22.73, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Przypomnę, że czekamy na jutrzejszą pocztę UKF z zamówieniami dla dzieci, młodzieży, od dzieci i młodzieży, czyli od naszych młodszych słuchaczy, to może tak ładniej zabrzmi. A teraz nagranie kolejne polskie. Halo! A ja po prostu nie wierzę w swoje szczęście, aż odłożyłam telefon z wrażenia. A czy istnieje taka możliwość, żeby puścić Corteza z Imbirem? Nie dał dotąd taki dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Z imbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja buknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. Z Imbirem i Corte z Muzycznej Poczcie UKF. Pozostajemy w strefie piosenek polskich. Jeśli państwo mają pomysł na kolejne, czekamy na maile i telefony. 22.73, klub UKF, małpa Polskie Radio.pl. Pan Krzysztof pisze. Witam serdecznie, proszę o utwór grupy Jam Outsider. To nie tylko mój ulubiony utwór, ale styl życia w większości fanów Ryśka. Mam kieszenie, no i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę czuł już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał, zgnają cię. doktorowi jego rzecz. To dziewczyna, którą miałem, chciała w życiu tylko mnie. Teraz inny wiek nastały. Każdy kocha tak jak chce. To była grupa Jam i wielki przebój Outsider. 22 i 7 trójek. Halo, dzień dobry. Chciałabym zamówić pioseneczkę Eros Misia Pink, bo za dwa dni teoretycznie z nami ma żegnać w Krakowie. Yeah, pink is